program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 5 lutego, minęła 7. Beniamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Kamil Stoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Pucharu Świata. W Oberstdorfie zajął wczoraj 3. miejsce. Nazwisko Bartłomieja Misiewicza zniknęło ze strony MON-u. Resort odpowiada, że rzecznik jest na urlopie. Prezydent Donald Trump w maju przyjedzie na szczyt G7 na Sycylię. Kamil Stoch znów sprawił i sobie, i kibicom sporo radości. W pierwszym w tym sezonie konkursie lotów na mamuciej skoczni w Oberstdorfie Polak zajął 3. miejsce. Kamil udowodnił, że znakomicie skacze również na wielkich skoczniach, mówi były fizjoterapeuta kadry Rafał Kot. Pokazał, że potrafi latać, aczkolwiek takim typowym lotnikiem to rzeczywiście nie jest. Natomiast forma, jaką prezentuje na dzień dzisiejszy i styl też jego nienaganna jak posąg, jego sylwetka sprzyjała przy warunkach, gdzie był wiatr w plecy osiągnięciu takiego wyniku. I tutaj rzeczywiście czapki z głów, Kamil, kapitalne skoki. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. Piotr Żyła był 9, Jan Ziobro 12, Maciej Kot 18, a Dawid Kubacki 28. Do drugiej serii nie awansował tylko jeden Polak, Stefan Hula. Dziś kolejny konkurs. Nazwisko i zdjęcie rzecznika MON znikają ze strony internetowej resortu. Dziennikarze dopytują, co to oznacza. Rzecznik rządu Rafał Bochenek odpowiada, że Bartłomiej Misiewicz jest na urlopie i dodaje. Pani premier Beata Szydło rozmawiała z ministrem obrony narodowej, panem Antonim Macierewiczem, na temat właśnie pana Bartłomieja Misiewicza, między innymi. Pan minister wie, co zrobić w tej sprawie, są określone ustalenia. W piątek poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzecznika MON. Prasa informowała, że Misiewicz miał wykorzystać służbowe auto, żeby pojechać na imprezę do białostockiego klubu, który mieści się kilkaset metrów od hotelu, w którym mieszkał. Rzecznik MON-u zaprzecza, by skorzystał z rządowej limuzyny, twierdzi, że poszedł tam pieszo. W Rosji nieformalnie rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza, choć do wyborów jeszcze co najmniej rok, to swój udział już potwierdziło w nich 3 polityków. Wciąż nie wiadomo, czy weźmie w nich udział główny pretendent do urzędu prezydenta, obecny gospodarz Kremla Władimir Putin. W Petersburgu otworzył swój sztab wyborczy lider opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk ogłosił swój start w wyścigu prezydenckim już kilka tygodni temu, jednak dopiero teraz sformalizował działania. Zapowiedział jednocześnie, że podobne sztaby zostaną otwarte w co najmniej 70 rejonach Rosji. O najważniejszy urząd w państwie zamierza również ubiegać się lider opozycyjnej partii Jabłoko, Grigorij Jawliński. Jego ugrupowanie oficjalnie poinformowało o rozpoczęciu kampanii wyborczej, podobnie jak parlamentarna liberalno-demokratyczna partia Rosji, która wystawia w wyborach Władimira Żyrinowskiego. Jawliński i Żyrinowski nie muszą martwić się o to, czy dotrwają jako kandydaci do dnia głosowania, ale powody do zmartwienia ma Aleksiej Nawalny, który za kilka dni usłyszy wyrok sądu. Jeśli sędzia w Kirowie orzeknie, że polityk jest winny działania na szkodę firmy Kirofles, to niezależnie od wymiaru kary straci on bierne prawo wyborcze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Trump przyjedzie w maju do Włoch na szczyt G7, poinformował Biały Dom. Będzie to pierwsza jego wizyta w Europie od czasu objęcia urzędu. Taka zapowiedź padła w telefonicznej rozmowie amerykańskiego prezydenta z włoskim premierem. Trump zapewniał też, że jego administracja jest za współpracą w ramach NATO. Jego zdaniem ważne jest jednak, by wszyscy członkowie paktu ponosili koszty wspólnej obrony. Mieszkańcy małych miast mają dość smogu i chcą wymienić stare piece na nowe. W podwarszawskim Żyrardowie programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zainteresowanych jest już kilkaset rodzin. Duże znaczenie ma fakt, że o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w tym roku ubiega się samorząd, mówi Lucjan Chrzanowski, wiceprezydent Żyrardowa. Wszystkie prace projektowe, wszystkie uzgodnienia będą, że tak powiem, w jednym ręku. Będzie na pewno to łatwiej poprowadzić i skoordynować niż to, gdyby dzisiaj mieszkańcy robili to indywidualnie. Ważnym elementem jest też świadomość zanieczyszczonego powietrza. Mam 2 małych wnucząt, codziennie obserwujemy i rzeczywiście to powietrze jest fatalne. Smogu nie będzie i będzie zdrowsze życie dla całego pokolenia. To szczególnie wieczorem, jak wraca się do domu, jednak powietrze jest zanieczyszczone. W tym roku w mieście odnotowano kilka razy znaczne przekroczenie zanieczyszczeń, mówi Dagmara Pociech, specjalista do spraw ochrony środowiska. Ostrzegaliśmy naszych mieszkańców w tym roku, bo rzeczywiście kilka razy takie duże przekroczenia się pojawiały. Z województwa można pozyskać maksymalnie 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tysięcy. Anna Wrzesień, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Kolejny serwis w trójce o 8:00. Zapraszam. Poranek z opadami głównie na południu, zachodzie i wybrzeżu. Ważna uwaga dla kierowców, bo te opady mogą być marznące, więc na drogach może być ślisko. W ciągu dnia synoptycy zapowiadają, że padać będzie w całym kraju. Na razie na termometrach najczęściej od minus 4 stopni do zera, chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, tam około minus 9. Później ma być od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 4 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia do godziny 8. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam. Przypominam, że moim gościem dzisiaj jest maestro Wiesław Ochman z okazji 80. rocznicy urodzin, a rozpocznijmy fragmentem pieśni. Powiem tylko w ramach wprowadzenia, że oto młody szlachcic, rycerz, który przysiągł był pozostać w stanie kawalerskim do końca życia, zaczyna łamać się i mieć wątpliwości pod wpływem pewnych pięknych oczu. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w obrót zegar ten zepsuty. Przestał bić. A teraz gra. Słyszę, jak pieśń swobodnie nosi, gdy dla ojczyzny swojej śpieszy oddać krew. Lice jak matka niepewna, czy on wróci, wzywa Boga, wzywa Boga, by aria Stefana ze strasznego dworu Stanisława Moniuszki w wykonaniu Wiesława Ochmana. Generalnie serce Stefana mięknie i opera oczywiście, jak wiemy, kończy się dobrze. No właśnie, oczywiście, jak wiemy, czy opera odchodzi troszeczkę do lamusa, czy my chcemy przechodzić nie, na operę? Nie odchodzi, nie odchodzi. Ona oczywiście przechodzi różne formy, bo zawsze, wie pani, do wielkiej sztuki to znajdują się domorośli znachorzy, którzy mają wytrych, żeby coś zaistnieć. Poza tym opera ma ciągnie reżyserów, dlatego że tam są kolosalne możliwości, bo tam się łączy wszystkie rodzaje sztuki, bo przecież mamy muzykę, tak, mamy słowo, mamy wokalizację, mamy grę aktorską, mamy scenografię, mamy architekturę, czyli to wszystko jest. Mamy balet, oczywiście taniec zwykły. W związku z powyższym oni nie sądzą, że tutaj to będzie pole do popisu. No niestety popisuje się w taki sposób, że przepraszam, ale ręce opadają. Jeżeli idę na Aidę i wchodzi Amneris i ma 16 różnych toreb z napisami tam, nie będę wymieniał, bo nie wolno robić reklamy, ale to są domy mody i wchodzi do baru i za barem stoi Ramfis, który jest ubrany jako barman, ma fartuch. I ona pyta się, kto jest wodzem Egipcjan? I on odpowiada, Radames. No proszę pana, to ja nie wiem, czy to jest adresowane do idiotów, czy też do normalnych ludzi. Po prostu nikt nie przejmie się sytuacją, którą my znamy, a która jest umiejscowiona na przykład w XVI wieku. Borys Godunow ubrany w normalny garnitur i zakładający sobie koronę na głowę, no to jest groteska. Po prostu sprawa polega na jednej rzeczy. Trzeba tę historię, która zdarzyła się w XVI wieku, tak ją zaadoptować, żeby współczesny widz się nią przejął. A więc współczesne środki wyrazu, współczesna gra aktorska, nawet jeżeli mają być to jakieś polityczne odniesienia, proszę bardzo, ale niech one będą logiczne. Ten Goetz Friedrich zrobił właśnie Borysa Godunowa, w którym brałem udział, który był rewelacyjny. On był na pewno współczesny, ale jednocześnie zachował pewien sens i logikę działań, a jeszcze większo zachował Tarkowski w Waszyngtonie, w operze, w której brałem udział właśnie w Borysie Godunowie. Doszło do tego, że bilety na ostatnie przedstawienie były po $400 na czarnym rynku. To było zjawiskowe przedstawienie. Ono nie miało nic wspólnego. Ja pamiętam, że powiedział, no jedyna rzecz, która się w Rosji nie zmieniła, to są stroje popów. A tak się wszystko pozmieniało. W związku z powyższym oni byli taką siłą łączącą ten cały spektakl i to było no naprawdę fenomenalne przedstawienie. Dlaczego w tej chwili jakiś ktoś robi, jakiś Borysa Godunowa, że on siedzi sobie przed telewizorem, no Skarpia ma laptopa, prawda, i tam coś tego, w końcu tak. Dzwoni telefon, już pomijam fakt, że to jest obce ciało w wspaniałej muzyce Pucciniego, dzwoni telefon, podnosi słuchawkę, byłem na takim przedstawieniu właśnie, podnosi słuchawkę i mówi: kto wygrał pod Marengo, my czy Napoleon? No, mówimy o szefie służby specjalnych, tak, i tajnych. Tak, tak, prawda, w Tosce, w Rzymie. W Rzymie. No przecież to są rzeczy... Ja się zapytałem takiego reżysera, który zadzwonił do mnie, nie będę wymawiał nazwiska, niech mu Bóg wybaczy, że skończył reżyserię. Ale czy musi akurat reżyserować operę? No nie, proszę panią, sprawa jest prosta i prozaiczna. W operze lepiej się zarabia za reżyserię. No więc i on mówi do mnie, a wie pan co, a te Nabucco to o czym to jest? No ja mówię, a dlaczego pan pyta? Bo będę to reżyserował. Ja, żeby reżyserować Traviatę, przeczytałem cały utwór, przesłuchałem, przegrałem sobie całą muzykę, zastanowiłem się, dlaczego to jest, dlaczego tak jest, dlaczego... Doszedłem do jednego wniosku, to wcale nie była żadna kobieta lekkich obyczajów, bo to... Skąd ten ta Alfred, dama kameliowa? Tak, ten Alfred to był trzeci mężczyzna w jej życiu, na litość Pana Boga, nie róbmy z niej prostytutki, a tu wszędzie jakieś porozbierane, jakieś... Maestro, ale ta Traviata z 2005 roku z Anną Netrebko z Salzburga. Dobrze, to się zgadzam, jest znakomity spektakl i to był Villazon, prawda? Tak. I... To była... Opera musi mieć logikę. Jeżeli jest przerost efektów nad sensem opery i sensem libretta, to się nie sprawdzi. Bo... Ja tylko opowiem słuchaczom, właściwie scenografii nie było. Tak. Biała przestrzeń, piękny zegar ogromny, który miał swoją rolę i grał, ascetycznie, współcześnie ubrani bohaterowie, grający też bardzo fenomenalnie aktorsko, dosyć skomplikowane układy i ja miałam wrażenie, muzyka. Na pierwszym miejscu planie była muzyka. No bo tak to powinno być. Muzyka nie powinna być jak gdyby nośnikiem koncepcji pana reżysera, bo muzyka już była, pan reżyser przyszedł, prawda? Ja już pamiętam, nie będę mówił, ale pewien ważny i znakomity polski reżyser powiedział do Zdzisława Górzyńskiego, czy możemy tu skreślić te trzy stronice? A on mówi, możemy skreślić, ale i pana przy okazji też. Po prostu Lieberman, Max Lieberman w Hamburgu nie rozpoczął w ogóle żadnej pracy nad przedstawieniem nowym, jeżeli reżyser mu nie przedstawił koncepcji. Ja pamiętam, że nawet Giancarlo Menotti, przecież on reżyserował, ja śpiewałem Don Pasquale, i musiał mu odpowiedzieć, co będzie się działo na scenie, bo on odpowiada za jakość przedstawienia. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nowoczesność nie jest żadnym elementem oceny sztuki. Noworodek no, prawdopodobnie nie jest lepszy od dorosłego, prawda? Sprawia wiele kłopotów, ale już pomijając to wszystko, nowoczesność nie może być elementem oceny sztuki. To, że coś jest inne, nie znaczy, że jest lepsze. A Halka? Ciągle teraz przerabia się Halkę, żeby nie była Cepelią. Proszę panią, bo się wstydzę jednej rzeczy. Nie ma, Cepelia wcale nie jest niczym złym. To jest pierwsza sprawa. Cepelia podkreśla naszą regionalność, nie powiem prowincjonalność, ale regionalność. I proszę sobie wyobrazić, gdyby taki Bruegel nie malował swojej regionalności, nawet prowincjonalności tych chłopów i tak dalej, to nie mielibyśmy takich wspaniałych obrazów. Gdyby ten Jurek Duda Gracz nie malował tych pijaczków różnych i tak dalej na murku. Ja pamiętam, byliśmy u niego w pracowni z moim pianistą Jerzym Gaczkiem. Pojechaliśmy do Katowic, weszliśmy do niego i tam porozmawialiśmy i schodzimy na dół. I Jurek Gaczek mówi do mnie, słuchaj, ale skąd on bierze takich modeli? No przecież to takich ludzi nie ma. Wychodzimy, a tam na śmietniku siedzi trzech facetów. Jeden do mnie mówi, nie znalazłby pan 10 zł, bo ja mnie się pić chcę. No więc, Oni notują pewną sytuację i gdy nie trzeba się wstydzić. Przepraszam, ktoś, kto się wstydzi Halki, to znaczy wstydzi się, że jest Polakiem. Ale czy reżyserując Halkę nie trzeba znać całego kontekstu historycznego, w którym ona została napisana? Powinno się to brać pod uwagę. Pani bardzo słusznie powiedziała, że w tej Trawiacie oni mieli współczesne kostiumy i tak dalej. Ale odległość od czasów Damy Kameliowej do współczesnych kostiumów nie jest taka duża. Jeżeli się spojrzy na współczesną modę, to oni przecież ściągają z tego, co było. Przecież nic nowego nie wymyślają ci twórcy mody. W związku z powyższym, jeżeli Jątek przychodzi w dżinsach i ona przychodzi w mini spódniczce, to ja nie uwierzę w jej tragedię. Dlatego, że mini spódniczka i dżinsy są symbolem innego wyrachowania kulturowego. A górale do dzisiaj chodzą w swoich ludowych Oczywiście strojach. Chodzą w swoich ludowych. I ja, sama sprawa polega na jednej rzeczy. Trzeba znaleźć taką metodę przekazu scenicznego i wokalnego, żeby widz się wsłuchał i w pewnym sensie zapomniał, czy to jest teraz, czy to było kiedyś, bo to musi być, w operze najważniejszy jest uniwersalizm. To posłuchajmy. Aria Jątka z opery Halka Stanisława Moniuszki w wykonaniu Wiesława Ochmana. Skocz w ognia, Jeszcze na chwilę pozostaniemy przy tym Jątku, Moniuszce, Halce, Strasznym Dworze, Flisie. Tak, bardzo dobrze, bo jesteśmy u siebie. Maestro, można śpiewać polską sztukę, polską operę Moniuszki, która jest tak mocno osadzona w tej kulturze po włosku, po niemiecku? Można, można, dlatego że jeżeli się logicznie wyreżyseruje, będzie wiadomo, o co chodzi, że nie będzie to, że wchodzą dwie dziewczyny i skaczą tym chłopakom na plecy, jak to prawda bywało, że to, no, bo to urozmaici. Mało kto wie, że myśmy, nie mówię ja, ale myśmy odnieśli kolosalny sukces ze Strasznym Dworem w operze w Bonn. Śpiewaliśmy po niemiecku. Dyrygował Jan Kręc i ze zdumieniem stwierdziłem, że musiałem bisować arię. Tą właśnie, która no, wydawała się, że jest długa, że może za długa. Była cisza i była owacja i musieliśmy powtórzyć arię. I byli polscy wykonawcy, była Bożena Betlej, był Mróz, prawda, i tak dalej, i Andrzej Chiolski, i odnieśliśmy fenomenalny sukces. Krytyki były rewelacyjne. Śpiewaliśmy po niemiecku. Czyli to docierało do nich. Oczywiście, że docierało, dlatego że historia, libretto jest fenomenalne. Obojętnie, czy ktoś jest w kontuszu, czy nie w kontuszu, ale w każdym razie libretto jest bardzo mądrze napisane. Jeżeli się przetłumaczy doskonale to, co napisał pan Wolski, rewelacyjnie, to jest przepiękna polszczyzna, jednocześnie bardzo wokalnie podłożona pod nuty. W związku z powyższym to jest tak samo jak na przykład Cyrulik Sewilski. Przecież Cyrulik Sewilski nie jest nagle umiejscowiony we Francji, we Włoszech, on może być wszędzie. Jeżeli my przyjmiemy, że jest dwóch rycerzy, to niekoniecznie to muszą być rycerze polscy, ale to trzeba tak zagrać, tak pokazać, tak trzeba tego Skołubę, Chytrusa pokazać, żeby ludzie byli zachwyceni tym, żeby ta scena była naprawdę komiczna. Żeby poczuli, że to oczywiście, jest... Oczywiście, oczywiście. Z Halką jest trochę gorzej, bo ona jest wyraźnie umiejscowiona w tamtych czasach, prawda? I jest to pewnego rodzaju folklor, którego nie należy się wstydzić. A z reguły to, co pani powiedziała, że ta, co... A co Cypelia? Czy Cypelia coś złego zrobiła? Nic nie zrobiła złego. Ona zwróciła uwagę, że ludowość w wielu wypadkach jest przyczyną, dla której powstaje wielka sztuka. I to jest wszystko. Maestro, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na kolejną niespodziankę kolejnego gościa. Pracowaliśmy w teatrze, ale chyba Wiesław Hoffman, urosły człowiek, no niezwykle urokliwy i śpiewak, i człowiek, i w ogóle wszyscy go lubili. Przepiękny głos, Wiesław Hoffman, przepiękny głos, tenor. Co tam jest najpiękniejszego? Barwa, zaczęcie dźwięku, miękka barwa, wspaniała skala, wspaniała intonacja, żeby śpiewać niezwykle czysto, dokładnie, a wspaniale śpiewał i jeszcze zawsze nad tym pracował, pamiętam. No i Don Giovanni Teatru Wielkiego. Pamiętam ten moment w teatrze, absolutnie zasłużenie, ponieważ występował z różnymi orkiestrami gdzieś za granicą i pamiętam, przyjechał do teatru, postawił samochód, wszyscy się zbiegli i nagle szyby się otwierają same i zamykają same. Mercedes szary Wiesława, no to było niezwykłe przeżycie. Tam się zbiegło chyba 80 ludzi, prawie wiec był. I on pokazywał, jak tu się zapala, jak tu się pstryka. I pamiętam takie białe BMW, i on miał tego Mercedesa, a ja to białe BMW, ale jeszcze go potem prześcignąłem, bo miałem motorówkę białą też, ale głos sam w sobie. Ja nie pamiętam głosu piękniejszego dla mnie. Nawet studiowałem ten głos i dlaczego on się tak układa, od czego to zależy, no, od wielu rzeczy. Gdziekolwiek się nie pokazywał, miał niezwykły urok. W ciągu 3 sekund zdobywał, jak gdyby pozyskiwał ludzi. On był niezwykły ten urok, sam z siebie. Operowy Rudolf Valentino i rzeczywiście wszystkie się kochały. Tutaj miał pierwsze miejsce. Nastrój rozmowy mogę pani zagrać. O, zagram teraz na fortepianie. Rozmawiamy ciepło o Don Giovanni, o Rudolfie Valentino, o Wiesławie Hoffmanie. Najwspanialsze wyczucie głosu. Te role najsłynniejsze, najlepsze absolutnie są dla niego. Ale on się czuł w różnym repertuarze dobrze. Takie energetyczne śpiewanie, bardziej liryczne. Ale głos przepiękny z jakąś taką rozpoczęcie nuty było. Niezwykle powabne, miękkie. Nasycenie głosu, to co w środku. Bo głos się zaczyna, potem brzmi, potem się nuta kończy. To ma taką fazę jak kula ognista. Czy artysta, ten, który jest na estradzie, to czy jest noworodkiem, czy w późniejszym wieku, to dalej jest artystą. Czy on woli te stare nagrania swoich ulubieńców, czy woli te cyfrowe nagrania, które są bardzo czyste, bardzo klasyczne, sterowne. Ja lubię tą taśmę dawną. Czy on tak sądzi? Jest młodszy ode mnie. No, największe życzenia na jubilata. W ogóle życia wspaniałego, no i śpiewania dalej. Maestro Jerzy Maksymyk. Tak, Jerzy Maksymyk, wspaniały dyrygent, cudowny kolega. Bardzo mu dziękuję za tą wypowiedź. Oczywiście ma rację, ja wolę stare nagrania. Wolę stare nagrania, dlatego że one raz, że mają pewnego rodzaju atmosferę, a jednocześnie wiem, jak zostały nagrane, że to jest prawda, że artysta się raz skupił. Mam bardzo takie duży zbiór nagrań na żywo, gdzie śpiewacy się mylą, gdzie mam takie nagranie, gdzie Callas w Sycylianie, w Nieszporach Sycylijskich zaczęła za wcześnie, bo tam jest i ona za wcześnie weszła i tam i Kleiber, oczywiście ojciec Kleiber, goni ją, prawda, więc tu podgania, więc ona hamuje i to jest piękne, bo oni oczywiście tam po to, co Karajan mówił do nas, jak my śpiewaliśmy z nim razem, on powiedział: słuchajcie, my jesteśmy ludźmi, każdy może się pomylić, ale po 2 taktach musimy być razem, więc to było dosyć trudne. Jerzy Maksymiuk, wspaniale słucham jego nagrań też, doskonałych i ma rację, ja wolę te stare nagrania. Maestro, czy to jest tak, że zawsze trzeba być przygotowanym na to, co się może zdarzyć na scenie? O tak, wie pani, dlatego, że w operze jak się coś posypie, to jest bardzo trudno złapać. To jest prawie, że niemożliwe, jeżeli się nie ma przytomności umysłu. W teatrze dramatycznym ja ciągle, bo na takich spotkaniach czy po koncertach ludzie pytają mnie, no proszę pana, no a co to jest ta różnica między... To nie jest różnica między teatrem dramatycznym a operą. Nie jest żaden orkiestrą. To nie jest orkiestrą. Różnica podstawowa jest taka. Aktor jest panem czasu. Śpiewak operowy nie. Po prostu jest kreska taktowa, jest dyrygent, jest tempo i on musi się zmieścić w pionie, bo wtedy będzie nierytmicznie, jak będzie, i musi się zmienić w linii melodycznej i tak dalej. A co się stanie, jak coś się zapali na scenie? O, już miałem takie wypadki. Miałem taki wypadek. Mój wspaniały pedagog, profesor Sergiusz Nadgryzowski, z którym przygotowywałem Nieszpory sycylijskie, w pewnym momencie, kiedy codziennie pracowaliśmy i on, w pewnym momencie doszliśmy do kwintetu. I on mówi do mnie, słuchaj, to jest najtrudniejszy kwintet na świecie. Nie ma nic podobnego. Zobacz, ty śpiewasz 4 takty 3/4, później śpiewasz 2 takty 4/4, 1 takt 6/8, wracasz do 4/4. Słuchaj, o godzinie 12 w nocy cię obudzą, musisz to umieć, bo jak ktoś się posypie, no i wykrakał. Jesteśmy, śpiewamy w Operze Paryskiej i jest obsada rewelacyjna, prawda? I zaczyna się ten kwintet i niestety Verdi napisał tam 6 taktów. I jeszcze 3. I stoi światowej sławy bas i zamiast zaśpiewać o cara patria i tak dalej, to śpiewa Vieni Leonora z Favority. Katastrofa, bo wszyscy od niego brali, a Rojo przestała śpiewać. Ten bas się patrzy na mnie i ja jeden prześpiewałem cały. Zamknąłem oczy i tak jak mnie profesor nauczył, przejechałem to wszystko. Nello Santi przyszedł do mnie, uściskał mnie i mówi, uratowałeś. A do nich mówi, czy wy chcecie, żebym ja zmarł? Mam 3 dzieci na utrzymaniu i żonę, która nie pracuje, rozumiecie? No, babene. Także w operze nie będę wymieniał nazwiska, ale byliśmy, Teatr Wielki był w Moskwie z okazji tam jakiejś rocznicy rewolucji, prawda, i tak dalej. I wybrano Teatr Wielki z Warszawy, pojechaliśmy i był straszny dwór. I ja miałem kolegę basa, który no niestety miał tam rodzinę. I on, ja mówię do niego, nie idź do rodziny, pójdziesz jutro po przedstawienie. A co ty, jak to, muszę się przywitać, przyjechałem. Pojechał i o godzinie 12 w nocy etażowa, bo tam były takie etażowe, prawda, dzwoni, puka do mnie i mówi, wasz druk umirajet. Ja mówię, co się stało? No, patrzę, on leży, kompletnie zalany, no ululał się. Upili go. No i ja go zaprowadziłem do tego pokoju, położyłem go. Tam go lekko rozebrałem, on śpi. A o 12 mamy poranek, bo dodatkowe przedstawienie, takie było zainteresowanie, że... No i ja o 10 przychodzę do niego, go budzę, a on mówi do mnie, co ty robisz w moim mieszkaniu? Ja mówię, jakim twoim mieszkaniu? No on mówi, no jak to jest? Ja mówię, jesteśmy w Moskwie. On mówi, jak to w Moskwie? To ja go postawiłem na nogi i mówię, zobacz, Kreml. A gdzie jest Kreml? W jakim? On mówi, Jezus Maria, faktycznie. Ja mówię, słuchaj, o 12 mamy przedstawienie. No on mówi, pod wodę. No to ja go tam pod wodę, poszliśmy. Jako tako ten wiedzy, gdy się rozstaniem, wszystko poszło dobrze, ale recitatywy to nie była jego najmocniejsza rzecz. I tam jest taki recitatyw, gdzie siedzi stryjenka i on mówi, najpierw się wioską zajmiemy szczerze, by w łasce Bożej żyła szczęśliwie, potem się długi zewsząd odbierze, gdzie długi i tak dalej. No i przy tych długach koniec. Urwał mu się film i on, a tam nie ma żadnej orkiestry, tylko to jest akapela, on sobie śpiewa. No i on mówi, że najpierw się wioską zajmiemy szczerze, by w łasce Bożej żyła szczęśliwie, potem się długi zewsząd odbierze, gdzie długi były, tam długi będą, bo długi, długi i długi i jedzie z tymi długami. A tu no w ogóle nie ma. No a dyrektor Górzyński odłożył batutę i swoim charakterystycznym ruchem podparł się i czeka. Kiedy te długi, to no i on te długi i długi. No i w końcu on wziął, spojrzał na mnie, a tu stryjeneczka się śmieje. To była Krysia Szczepańska, znakomita mecosoprańska. Śmiał u niej, to w ogóle palec się pokazał, ona się zaczynała śmiać. No ona nie do opanowania. No i w końcu on pokazał mnie, wszedłem sam. Stryjeneczka, ach na Boga, stryjeneczko. No i idziemy po tym akcie do Górzyńskiego, a Górzyński mówi, Panie tego do Basa mówi, pan się bardzo źle zachował. Rosjanom nie należy przypominać o tych długach ciągle. Pan to huknął arię o długach, proszę pana. Ja ją wstawiam teraz do każdego przedstawienia. Także był uroczy człowiek. Maestro uczył się nie tylko swojej roli? Tak, uczyłem się kolegów, zwłaszcza w Niemczech, jak śpiewaliśmy po rosyjsku, to musiałem być w pobliżu, żeby im podpowiadać, bo znałem całą operę po prostu i w związku z powyższym, no już zwłaszcza jak śpiewaliśmy Borysa Godunowa i przyszło coś w karczmie, to po prostu tylko patrzyli, jak wcześniej tęsknym wzrokiem na mnie spojrzał, to już wiedziałem, że trzeba mu podpowiedzieć. Tak samo i w Polsce przecież też byli sośpiewacy, którzy mieli wspaniałe głosy, ale jednak jeśli chodzi o pamięć słowną, to jest zadziwiające, bo w moim wypadku mnie jak słyszę tekst, to pojawia mi się melodia. Prawda? A u nich było coś takiego, że mieli melodię w głowie, a zapominali słowa. No i było, były takie wypadki, że tam bas... Musiał maestro dośpiewać? Tak, tam nie podpowiadałem im po prostu. Wcześniej podpowiadałem. Przypomnę sobie, w Curychu też był taki bas, który śpiewał Warłama. I tam, kiedy w ogrodzie było wakazanie, to on absolutnie nie, on w ogóle nie wiedział, jak się zaczyna. Więc ja mu podpowiadałem głośno, jak w ogrodzie, to on no, to później nie mówi do mnie, postawię ci piwo. Ja postawiam, dziękuję ci bardzo. To już taka gorąca atmosfera nam się zrobiła, że tak, możemy tylko w taki sposób zagrać. Bo opera jest piękna. Wiesław Ochman. Zrobiło się bardzo gorąco po tej pięknej pieśni. Maestro, zanim zapytam się o Hiszpanię i o piękne barwy, to ostatnia niespodzianka gość. W liceum pojawiła się taka myśl, że wspaniale by było zaśpiewać kiedyś może u boku takiej gwiazdy jak Wiesław Ochman. Wielokrotnie miałam przyjemność występować z mistrzem na wielu koncertach i między innymi właśnie na jego 50-leciu pracy artystycznej w Operze Śląskiej w Bytomiu, a właśnie ostatnio w Filharmonii Krakowskiej. Także dla mnie pan Wiesław Ochman jest mistrzem, właśnie mistrzem sztuki wokalnej, techniki, muzykalności, interpretacji, więc jak słucham, jak śpiewa, prawda, i w jak niesamowitej jest dalej kondycji wokalnej, no to cały czas mam ochotę chłonąć i uczyć się od niego, prawda, bo taka wspaniała kondycja przez tyle lat jest marzeniem każdego śpiewaka. No jest coś po prostu niesamowitego w tym głosie. Bardzo dokładny, precyzyjny, punktualny, co jest też szalenie istotne, ale przy tym wszystkim i przy tych wszystkich jego wielkich dokonaniach na scenie światowej, prawda, jest bardzo skromny, szanuje pracę innych osób i zaraża pozytywną energią oraz optymizmem. Na pewno wielu rzeczy można się nauczyć. Zawsze jest to spojrzenie na mistrza, jak reaguje, czy było dobrze, czy się podobało, ale zawsze słowo, czy gest, prawda, mistrza jest istotny. Oj, tych pytań byłoby dużo. Czy wykonał swoją wymarzoną rolę, o której marzył, nie wiem, właśnie jak zaczynał stawiać swoje pierwsze kroki na scenie? Czy udało mu się właśnie zrealizować to marzenie i zaśpiewać wymarzoną rolę? A jeśli chodzi o takie pytanie bardziej nie jako do śpiewaka, tylko jako człowieka, to czy rzeczywiście jest tak szczęśliwy, na jakiego wygląda? Mistrzu, życzę 200 lat w zdrowiu, świetnej kondycji i dalszego tak pozytywnego nastawienia do życia. I mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze na wielu koncertach. Pozdrawiam bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Magdalena. Pani Magdalena Pilarz-Bobrowska, śpiewaczka. Bardzo piękny głos, wspaniała artystka. Odpowiadając na te pytania, nigdy, szczerze muszę odpowiedzieć, nigdy nie miałem wymarzonej roli, dlatego że od początku zdawałem sobie sprawę, że będąc z tego środowiska, z którego się wywodzę, a wtedy było trudno o paszport, było trudno o różne rzeczy, musiałem decydować się na te rzeczy, które, i tu mówię taką rzecz do wszystkich młodych ludzi, w sztuce operowej najtrudniej jest nauczyć się odmawiać. Nie. Czyli najtrudniej jest w drugim stopniu ocenić własne możliwości, bo młody śpiewak myśli, że może wszystko śpiewać. Oczywiście może śpiewać przez pewien okres czasu. Ja spotkałem tak wspaniałe głosy tenorowe, które śpiewały 5 lat. Koniec. Dlatego, że musi być pewnego rodzaju higiena głosu i nabieranie świadomości śpiewania. Co mogę śpiewać? Gdybym teraz może z tą wiedzą, którą posiadał, to nie odmówiłbym Karajanowi, że może bym śpiewał tego Wagnera, prawda? Może, ale ja nie żałuję, że powiedziałem, że nie, bo troszeczkę nie odpowiadała mi, znaczy nie rozumiałem tej filozofii germańskiej i trochę chciałem być uczciwy, że no wyjdę i nie będę wiedział, o co chodzi. Nie dlatego językowo, bo mówię po niemiecku, tylko po prostu nie zrozumiałbym tej atmosfery. Oczywiście koledzy mówią, co cię to obchodzi? Wychodzisz, śpiewasz i koniec. To jest pierwsza sprawa, więc nie miałem takiej wymarzonej roli, że akurat a w ogóle mój profesor śpiewu Gustaw Serafin mówi tak, proszę pana, niech pan nie marzy o tym, niech pan nie marzy o takiej operze, niech pan nie marzy o tym, dlatego że to jest worek. Pan sobie bierze, artysta sobie marząc o jakiejś tam roli, to będzie rano wstawał i mówi, no czy będzie telefon, czy nie będzie telefonu w tej sprawie. Nic podobnego. Po prostu śpiewak operowy powinien ocenić swoje możliwości i w ramach tych swoich możliwości realizować repertuar. Ja cały czas mówię różnym dyrektorom oper, ale i tak nie chcę słuchać, że Nie ma nic gorszego niż wystawienie opery, która przekracza możliwości danego zespołu. Wtedy jest to straszna męka i dla widza, i dla zespołu. Po prostu trzeba ocenić realne możliwości i realizować te teatry, te przedstawienia operowe, które w 100% odpowiadają tym zadaniom, które trzeba zrealizować, które założył librecista i kompozytor. A drugie pytanie pani Magdaleny Uroczej, to zresztą bardzo piękna kobieta jest, czy ja... nie, ja mam smutki. Jak każdy człowiek. Ja mam smutki, mam rozterki, mam różne, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć jakieś poważne, straszne problemy, ale na przykład martwię się, że mi obraz nie wychodzi. Maluję go już 2 miesiące i nie jest to, co widziałem w myślach i nie znam drogi, jak dojść. Wobec tego to, co mówił mój nauczyciel malarstwa, profesor Rzepiński, odstaw go do ściany i za miesiąc zobaczysz wszystkie błędy. I faktycznie tak jest. Ale moja mama podczas okupacji nauczyła mnie jednej rzeczy, że nie trzeba do nikogo przychodzić z własnymi kłopotami, ze smutkami, bo on może mieć większe smutki. I w związku z powyższym ja przychodząc do tych młodych ludzi, nawet jak mam jakiś problem czy kłopot, oni tego nie zauważą. Dlatego, że sądzę, że człowiek w obcowaniu z innym człowiekiem, jeżeli to nie jest jego rodzina, nie jest ktoś inny, powinien być po prostu taki, że go podziwia, szanuje, że jest dla niego uprzejmy, miły. Ja reżyserując zawsze kochałem tych ludzi, którzy byli na scenie. Nigdy na nich nie krzyczałem, tak jak to się odbywa bardzo często, prawda, że nie łuk reżyser krzyczy, że co pan tam robi, prawda? No pan mi tu kazał stać. Ja panu kazałem stać? Tak. No aha, kazałem tam. No to było. No wie pan, i to myślę, że to, cośmy rozpoczynali mówić, co pani powiedziała o reżyserach, że reżyser i tak dalej. Sztuka operowa, doskonałe przedstawienie operowe, to jest wysiłek wszystkich ludzi. Dyrygenta, orkiestry, reżysera, scenografa i śpiewaków. I ja ciągle tak daję do zrozumienia tym różnym ludziom, no niech pan sobie wyobrazi, że nie ma śpiewaków, to co pan będzie reżyserował? No i to może dzisiaj już to, co Toscanini powiedział, jak go zapytano, 3 rzeczy najważniejsze w operze. On powiedział pierwsze głos, drugie głos, trzecie głos. Może to trochę się zmieniło, może trzeba by dodać muzykalność, aktorstwo, wygląd, wygląd, prawda, i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, cokolwiek by nie powiedzieć. Nie dlatego, że ja jestem tenorem i że tam błąkałem się po tych scenach światowych. I tak właściwie tak. Mógłby być maestro przewodnikiem. Tak, po tych więc scenach. Uważam naprawdę, opera zdaje egzamin w momencie, kiedy śpiewak operowy jest podmiotem, a nie przedmiotem do przedstawiania, do przesuwania. I cały czas mówię reżyserom, tym nawet takim, którzy no są trochę zdolni, mówię, słuchajcie, nie próbujcie w operze realizować swojej własnej wizji, bo to nie to miejsce. To nie jest to miejsce. No, nie może Don Carlos być na plaży, no, bo to nikt nie zrozumie, że to Don Carlos jest. No. A tym ostatnim składnikiem jest jeszcze publiczność? Czy ona potrafi dopomóc? Oj, są, potrafi są. Podnieść? Wie pani, w pewnym okresie w Niemczech też reżyserzy panowali i to się skończyło bardzo szybko, dlatego że publiczność przestała przychodzić, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś nigdy nie widział żadnego przedstawienia operowego i nie wie, jak powinno lub jak może wyglądać przedstawienie i nie ma porównania, no to będzie wszystko dobrze. To jest tak samo jak w malarstwie. Jeżeli ktoś wyjdzie i zobaczy 4 plamki i nigdy nie widział rzeczy Chełmońskiego, Pankiewicza, Matejki czy Dudygracza, Beksińskiego, to on nie wie, nie ma porównania. On myśli, że to jest malarstwo. Nie, maestro, to jest namalowane. Ja obiecuję, że kolejną audycję zrobimy i postaram się zaprosić, żeby o malarstwie, bo to jest chętnie. Oddzielny temat, tak, woda. Nie zdążymy o nim dzisiaj opowiedzieć i o wszystkim, ale jedno pytanie muszę zadać. Kiedy pan śpiewa, mówi się, że maluje pan dźwiękiem, a kiedy pan maluje, śpiewa kolorami? Tak, wie pan, ja staram się, mój przyjaciel Jerzy Skrobot, który napisał taką książkę o moim malarstwie, napisał bardzo taką rzecz charakterystyczną, której ja sobie praktycznie nie zdawałem sprawy, bo w malarstwie jest bardzo dużo intuicji, że ja dążę do harmonii i to jest najważniejsze. Ja dążę do harmonii. Ja nie lubię zgrzytów, nie lubię... Oczywiście jak jest ekspresjonizm, to w porządku. Zgadzam się z tym, że tam są takie od razu uderzenia, ale u mnie ja lubię harmonię, lubię piękno. Ciepło. Tak, lubię dekoracyjność. No bo po co się wiesza obraz na ścianie? Żeby denerwował? Nie. Żeby nas zadawalał, żeby czarował urokiem. Drodzy Państwo, zachęcam do znalezienia obrazów Wiesława Ochmana. Naprawdę są piękne i bardzo, bardzo w atmosferze wakacyjno-hiszpańskie. Na koniec maestro wybrał Arię Nadira z Poławiaczy Pereł, Georges Bizet. Z dwóch powodów. To jest, dyryguje Zdzisław Górzyński i gra Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie. I to jest nagranie, które nagraliśmy za pierwszym razem. I był znakomity pan od nagrań, profesor Urbański. I ja powiedziałem, że ja bym chciał powtórzyć. A on mówi, wie pan co, to może sobie pan w domu powtórzy, ale tutaj już my mamy to nagranie i nie będziemy... I to jest za pierwszym razem nagranie. A później, po ileś, chyba 3 lata temu, zadzwonił do mnie kolega z Włoch, bo mam takich przyjaciół archiwistów, i on mówi, słuchaj, gratuluję ci, bo twoje nagranie wygrało. W Radio Telewizjone Italiana było 10 arii tej właśnie Nadira i były tylko numery, bez nazwisk. I mówi, i ty wygrałeś. Ja mówię, a który numer miałem? 7. Ja mówię, no to co się dziwić? No, 7 zawsze wygrywa. Maestro, ja się tylko przyłączę do tych życzeń, które już zostały złożone. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. No i jeszcze dodam, zdrowia, zdrowia i proszę dla nas śpiewać. Proszę panią, bardzo dziękuję. Chciałem tylko zaznaczyć, że ja mam 2 razy po 40. Aria Nadira. Nadir pewnie miał niewiele mniej. Oh,